Ešte na úvod by som povedal veľmi stručne niekoľko slov v podstate o tej protiraketovej obrane, o tých elementoch, ktoré budú umiestnené v strednej Európe. Samozrejme je o tých 10 protiraketových striel, alebo tých 10 interceptorov v Poľsku. A druhý element by bol ten radar v Českej republike s dosahom približne 5000 km. Môžeme sa samozrejme pýtať na úvod, prečo práve tam. Keď sa pozrieme na tie geografické alebo geopolitické reálie tých bezpečnostných hrozieb pre všetkým pre Spojené štáty, ale z toho dlhodobého hľadiska aj pre Európu, tak je jasné, že pravdepodobne najväčšou potenciálnou hrozbou je v tejto oblasti Irán a iránsky program jednak nukleárny a jednak iránsky program na získanie balistických striel s dlhým doletom. Len na úvod by som povedal toľko, sú také hlasy samozrejme, ktoré spochybňujú, že ten iránsky nukleárny, respektive ten iránsky program na získanie tých balistických striel je nejak neškodný a Irán v podstate nemá v záujme, aby získal nejaké nukleárne strely. Tak vyslovene z toho odborného hľadiska, keď sa pozriete na tie balistické strely, tak v podstate bez tých nukleárnych hlavíc alebo bez hlavíc alebo bez zbraní hromadného ničenia v podstate žiadna taká balistická strela nemá zmysel. Ako rozvoj tých balistických striel stojí nemalé peniaze, avšak bez tých nukleárnych hlavíc je to krajne nepresná zbraň, čiže nikto nebude investovať niekoľko miliárd dolárov do rozvoja takýchto spôsobilostí len kvôli tomu, aby v podstate netrafil nič, alebo ak trafil, tak niečo niekde možno spadne a bude z toho niečo. Bolo by to príliš drahé a ten zisk v úvodzovkách, samozrejme zisk z hľadiska tých úderných spôsobilostí by bol minimálny. Čiže rozvoj takýchto spôsobilostí má jedine zmysel v spojení buď s nukleárnymi hlavicami alebo s inými hlavicami zbraňovaného ničenia. Prečo umiestniť tie obranné systémy práve v strednej Európe? Opäť, ak pracujeme s tým, že tou hlavnou hrozbou je Irán, tak musíme sa pozrieť na mapu. V podstate tá balistická strela má tri fázy. Tá prvá fáza, i hneď po štarte. Teoreticky práve v tej prvej fáze je tá balistická strela najzraniteľnejšia, čiže teoreticky by bola najľahšie zničiteľná práve v tej prvej fáze. Tá prvá fáza je však veľmi, veľmi krátka a v podstate v súčasnosti technicky nie je možné zničiť tú strelu práve v tej prvej fáze. Potom je tá druhá fáza, ktorá je najdlhšia, to je v podstate tá fáza toho letu, a tretia fáza je už tá naozaj posledná, kedy v podstate pred zásahom, kedy už tá strela je namierená, už vlastne sleduje ten cieľ. Práve z tohto hľadiska je najdôležitejšou fázou tá druhá, kedy je síce už ťažšie zničiť tú strelu nejakými protiraketami, ale ešte stále je to jednoduchšie než tej v tretej fáze, kedy v podstate už to nie je možné z tých technických príčin. Len veľmi krátko, čo sa týka tých iránskych spôsobilostí, tak v súčasnosti je vo výzbroji, alebo sa zaraďuje do výzbroje iránska balistická raketa Shahad-3 s doletom približne 2000 km. To znamená, že tú juhovýchodnú Európu a niektoré časti strednej Európy už by mohla teoreticky zasiahnuť. Ja si však myslím, že dôležitejšie sú trendy. Práve kvôli tomu, že decízory by sa nemali rozhodovať na základe súčasnej situácie, ale decízory by sa mali rozhodovať na základe dlhodobých trendov. A vzhľadom na technickú, finančnú náročnosť vybudovania takýchto systémov, nám nestačí, keď sa rozhodneme o vybudovaní nejakého antisystému vtedy, keď už tá spôsobilosť v rukách nepriateľa alebo potenciálneho nepriateľa existuje, lebo to trvá 10 ročie, možno aj viac. Čiže v podstate človek sa musí pripravovať na tie budúce hrozby už v súčasnosti. Čo sa týka tých ďalších elementov, tak existuje podobný už čiastočne funkčný systém v tej pacifickej oblasti. Tam sú protiraketové strely alebo systémy na Aljaške a v Kalifornii. Samozrejme existujú alebo sú budované aj nejaké regionálne obranné systémy, ktoré sú čiastočne založené na amerických krížnikoch so systémom Aegis. Takže tak. Ešte toľko, že na základe tých trendov, ktoré sú, alebo na základe tých analýz, ktoré sú v súčasnosti zverejňované, tak čo sa týka tých iránskych spôsobilostí, približne v roku 2015 by mohla byť tá hrozba aktuálna. Samozrejme, sú tu veľmi, veľmi silné ruské argumenty a dosť časno silné. Tak. To je zase také slovo, ale dajme tomu, že silné ruské argumenty, Rusko intenzívne argumentuje proti tomu, že je to s tým, že je to namierené proti Rusku a tak ďalej. Ja by som povedal možno dve také veci. Prečo argumentuje napriek tomu, že Rusko má k dispozícii niekoľko stoviek tých balistických striel, ktoré majú potenciál zasiahnuť Spojené štáty a ten protisystém, alebo ten protiraketový systém má alebo bude mať približne tých 10 striel. Prečo je tá ruská argumentácia zameraná tak, ako je? Tak prvá vec, alebo prvým faktorom môže byť, že je to súčasť nejakej globálnej strategickej hry, kde sa Rusi snažia získať nejaké lepšie pozície, povedzme, v iných oblastiach. A druhá vec je, že Rusi sa snažia využiť ten existujúci antiamerikanizmus, ktorý vo svete je, a nejak aj na tej komunikačnej úrovni posilniť svoje pozície. Ja si myslím, že napríklad do tej istej kategórie patrí tá spolupráca napríklad s Venezuelou z praktického hľadiska v podstate pre ruskú stratégiu alebo pre ruské spôsobilosti. To de facto nemá zmysel ani sa objavovať nejakými námornými silami v Karibiku, ani nejakými strategickými bombardérmi. Čiže tak. Samozrejme, je tu ďalší nejaký ruský protiargument v prípade, že Česká republika a Polsko sú zasia s umiestnením tých systémov na svojich územiach, tak Rusi namieria tie balistické strely na české a polské ciele. To je zase také, že ako, tu by som citoval jednu moju kolegyňu z Polského inštitútu medzinárodných vzťahov, ktorá veľmi lakonicky povedala, no a čo? Ako teraz nás idú zničiť, alebo čo? Skrátka, nič sa tým nejak podľa ich názoru alebo podľa názoru odborníkov v podstate nič sa tým nemení. Čo sa týka tých slovenských pozícií, tak sú tu dosť odlišné vyhlásenia z oficiálnych úrovní. Ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie, podľa ktorého všetky aktivity našich spojencov v súvislosti s umiestnením systému v Českej republike dlhodobo posilnia bezpečnosť transatlantického priestoru. Minister Kubiš ešte dodal, že dnes táto hrozba síce nie je až taká horúca, ale nikto nevie, čo bude o 10 rokov. V podstate podporil stanovisko svojho ministerstva. Na druhej strane tu máme vyhlásenia z úst premiéra, ktorý úplne nečakane vyhlásil, že on by nikdy nesúhlasil s tým, aby jednotlivé elementy tej protiraketovej obrany alebo protiraketového systému boli umiestnené na území Slovenskej republiky. Ja neviem, prečo to vyhlásenie prišlo. Mne je o tom, že by sme mali akúkoľvek požiadavku na spoluprácu v tomto systéme zo strany Spojených štátov. To je jedna vec a ďalšie argumenty neprispeli ani k zlepšeniu nejakých polsko-slovenských alebo slovensko-českých vzťahov. Ja nemám rád nejak bývalého, nestotožnil som sa s argumentom bývalého francúzskeho premiéra, respektive prezidenta Chiraca, ktorý kedysi v súvislosti s irackou krízou povedal, že stredoevropské štáty zmeškali výbornú príležitosť mlčať, ale ak to aplikujeme v podstate na súčasnú situáciu, v súvislosti so Slovenskom a s protiraketovou obranou, tak asi by bolo lepšie, keby pán premiér žiadne vyhlásenie nevydal. Samozrejme, nebolo to jediné vyhlásenie. Napríklad v septembri 2007 bolo vydané spoločné vyhlásenie sociálno-demokratických lídrov zo Slovenska, z Českej republiky, z Polska, Nemecka, Slovinska a Rakúska. A jadrom tých vyhlásení bolo, že nechceme žiadne rakety v Európe alebo nové rakety v Európe. Samozrejme, tým možno to chceli spojiť so situáciou na začiatku 80. rokov a argumentovať nejak alebo odvolávať sa na určite silné protimilitaristické pocity obyvateľstva. Ja si však myslím, že bola škoda, že nikto nezdôraznil, že existuje veľmi vážny rozdiel medzi útočným systémom a obranným systémom. Samozrejme, treba dodať aj to, že podľa rôznych výskov verejnej mienky 59% slovenského obyvateľstva nesúhlasí s budovaním týchto systémov a 23% skôr nesúhlasí. Keď to spočítame, tak to je viac ako 80%, čiže možno vyhlásenia boli ovplyvnené aj touto skutočnosťou, čiže nie možno hodnotami alebo nejakým odborným názorom, ale skôr verejnou mienkou. Čo sa týka konkrétnych rokovaní so Spojenými štátmi, pre všetkým prípade Poľska, tak neviem, či Matej už o tom povie niečo. Áno, tak ja by som to už nechal na ňom. V podstate to bolo všetko, čo som vám chcel povedať v tejto súvislosti. Ja by som bol veľmi rád, keby sme o tom skôr diskutovali, než ja by som tu mal nejaké príliš dlhé monológy. Čiže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.